Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 25 верасня ў праскай студыі Дмітры Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максымюком. Агляд беларускага інтэрнэту. Таямніца гостэлу джаз. У сённяшнім плейлісте Боб Дылан, Аркадзь Юшын, Тоні Беннет і Леді Гага. Том Джонс, Морфе, квінтет Ігоря Сафонова з неверагоднай версіяй смокам золота. Том Петті, Везер Репот, гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А пачынаем мы з менскай групай «Сілікон» – «Сёрферы» у заглаўнай п'есе свайго апошняга і дэбютнага альбома «Десерт Шторм». Слухали менскіх сёрфераў групу «Сілікон», а мне яшчэ трэба нагадаць вам, што дзеля сталых кантактаў з вамі, шановныя слухачы, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Калі ласка, пішыце, званіце, мы павінны быць заўсёды з вамі на сувязі. Навіны з Беларусі і свету. У Нью-Йорку сёння адчыняецца чарговая сесія Генеральнай Асамблеі ААН. Цягам сённяшняга пасяджэння выступяць прэзідэнты ЗША і Францыі Барак Абама і Франсуа Алянд. Напярэдадні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад абвінаваціў Раду бяспекі ААН у абароне ядзернага арсеналу Ізраілю. Ён заявіў, што Іран гатовы абараняць сябе перад пагрозай любой атакі з боку Ізраілю, дадаўшы, што ў габрэйскай дзяржавы няма каранёў на Блізкім Усходзе і яна павінна быць знішчанай. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун папярэдзіў іранскага лідара аб небяспецы ягоных падбухторчых выступаў. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц у сувязі з парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Я глыбока шкадую, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў чарговы раз не адпавядалі міжнародным стандартам справядлівага і празрыстага выбарчага працэсу. У сітуацыі, калі лідары апазіцыі застаюцца ў турме, калі некаторым апазіцыйным кандыдатам адмоўлена ў рэгістрацыі, а народу затыкаецца рот, адбылася насмешка над дэмакратычнымі выбарамі, сказаў ён. Чэшская паліцыя раскрыла справу аб распаўсюджванні алкагольнай прадукцыі з утрыманнем смяротна небяспечнага метылавага спірту. У выніку спажывання моцных напояў з утрыманнем метанолу ў краіне за некалькі тыдняў загінулі 25 чалавек, некалькі дзясяткаў пацярпелі, з іх некаторыя аслеплі. Як паведаміў у панядзелак пракурор гораду Зілін, арыштаваныя два падазраваемыя ў вытворчасці і збыцці смяротна-атрутных напояў. Усяго на рынак паступіла 15 тысяч літраў трутнай прадукцыі. Галоўным падазраваным пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. Па справе праходзяць больш за 40 чалавек, 22 з іх арыштаваныя. Назіральнік кампаніі за справядлівыя выбары Станіслаў Яленскі плануе хадайнічаць аб уключэнні ў кнігу рэкордаў Гіннеса участковай камісіі за хуткасць галасавання выбарцаў на даму. Як патлумачыў назіральнік, 23 верасня на ўчастку нумар 27 Гомельскай савецкай акругі ён удзельнічаў у назіранні і зафіксаваў незвычайныя сітуацыі. Сябры участковай камісіі накіраваліся з урнай для галасавання на даму, адсутнічалі 1.5 гадзіны і за гэты час прагаласавалі 385 выбарцаў. Груба кажучы, за 100 хвілін прагаласавалі 385 чалавек альбо 1 чалавек за 15 секунд. А калі ўлічыць, што патрэбны быў час на дарогу, каб падняцца па лесвіцах і гэтак далей, дык гэта наогул проста неверагодная хуткасць, патлумачыў Ялемскі. Мы вяртаемся да музыкі. Зараз будзем слухаць калектыў, які называецца вельмі цудоўна «Босса Кусанова». Thank you. Гэта была група Боса Куканова. Я не стаў чытаць, нават спрабаваць чытаць назву гэтай кампазіцыі, таму што думаю, што гэта ўсё ж такі было напісана па-партугальску, а раптам калі не, будзе нейкі такі памылачка. Толькі што са мной праз Фейсбук выйшаў на сувязь Александр Ліпніцкі, кіраўнік знакамітага бэнда, які называецца Symphonic Drive Orchestra. Я яму ўчора проста дасылаў паведамленне, каб ён прыслаў на свабоду джаз нейкія фанаграмы гэтага калектыву, і Александр мне паабяцаў, так што я думаю, што ў бліжэйшых выданнях «Свабоды джаз» мы пачуем і гэты незвычайны калектыў. А зараз будзем слухаць Боба Дилана, кампазіцыя «Slow Train». Can't help but wonder what's happening to my companions. Are they lost or are they found? Have they counted the cost it takes to bring down all the earthly principles they're gonna have to abandon? And that slow train coming, I'll be round again. Your message straight now. You could die down here, be just another accident statistic. And there's a slow train coming, up and round the bend. All that foreign oil controlling American soil. Look around you, it's just bound to make you embarrassed. Sheiks walking around like kings, wearing fancy jewels and those rings, deciding America's future from Amsterdam into Paris. And as it's slow train coming, up and round the over in his grave. Fools glorify themselves trying to manipulate Satan. And there's a slow train coming up around the bend. Big time negotiators, false healers and woman haters, masters of the bluff, masters of the poverty. Where's the cloak of decency? All non-believers, men stealers, talking in the name of religion. And there's a slow train coming. I'll be running, man. People starving and thirsting. Grain elevators are bursting. Oh, you know it costs more to store the food than it did. If you lose your inhibition, follow your own ambition. They talk about a life of brotherly love. Show me someone who knows how to live it. There is no Чорним ад вересня на хвалях свободи нова музична програма «Білий спіс». Її герої – ті, хто поклав початок білоруському року. Ті, що співають тоє, що їм не дозволяють співати. Ті, кого не чувати в державному телі. «Білий спіс» на свободі у передачі Сергія Буткіна. Мінський, былий мінський гітарист Аркадій Юшин, зараз громадянин Злучених Штатів Америки, рихтується до нової своєї ролі. У новой постановке «Свободного театру» он не только написал музыку, але и будет живцом выступать под час показу этого спектакля, выкористовывающий и процессоры, и гитарный синтезатор. Всякие музычные примочки, как это называют музыканты. А зараз мы слухаем Аркадия Юшина у его сольном выконании на гитаре. Thank you. На чарзе незвычайны дуэт Тони Беннет і Леди Гага з песняй «The Lady is a Tramp». She gets too hungry for dinner at 8. I'm sorry. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I love the free. Without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I do? 'Cause I got no dough. Oh, no? I'm all alone when I blow in my lamp. That's why the lady is a tramp. Go! I love your free dress. I love your handkerchief in my hair. Life without care. Oh yeah, but I'm so broke. That's so. It's California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Яшчэ адзін прадстаўнік спеўнага цэху Том Джонс, уладальнік надзвычай багатага голаса ў песні «Run On». Tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke and he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Put one hand upon my head. Thank God Almighty, let me tell you what he said. Said tell that long tongue liar. Tell that midnight rider. The camel of the rambler. Back matter, tell him God Almighty's gonna cut him down. Sooner or later, they're gonna cut you down. Well, you may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Good God Almighty will cut you down. you, or hide your head, or working in the dark at your fellow man. You sure as God made day or night. What you do in the dark will be brought to the light. You can run and hide, slip and slide, trying to take the moat from your neighbor's life. You sure as God made rich or poor, you're gonna reap just what you sow. Run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Have to tell you God Almighty's gonna cut you down. My God Almighty will cut you down. You better tell that long tongue light, tell that midnight rider, or tell the camel the rambler, backbiter. Tell them God Almighty's gonna cut him down. I said God Almighty will cut them down. Go to church just to signify, or trying to make a date with the neighbor's wife. But brother, let me tell you, sure as you're born, you better leave that woman alone. One of these days, mark my words, you think your brother's gone to work. You sneak up and knock on his door. Look out, brother, you knock no more. Run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Good God Almighty will cut you down. My God Almighty will cut you down. Tell that long tongue lie, tell that midnight rider, tell the gambler, the rebel, that fighter. Tell them God Almighty's gonna cut him down. Tell them God Almighty will cut him down. Good God Almighty will cut him down. My God Almighty will cut him down. Нагадаю зараз пра некаторыя навіны са свету і з Беларусі. У Нью-Йорку сёння адчыняецца чарговая сесія Генеральнай Асамблеі ААН. Цягам сённяшняга пасяджэння выступяць прэзідэнты США і Францыі Барак Абама і Франсуа Алянд. Напярэдадні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад абвінаваціў Раду бяспекі ААН у абароне ядзернага арсеналу Ізраілю. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц у сувязі з парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. У сітуацыі, калі лідары апазіцыі застаюцца ў турме, калі некаторым апазіцыйным кандыдатам адмоўлена ў рэгістрацыі, а народу затыкаецца рот, адбылася насмешка над дэмакратычнымі выбарамі, сказаў ён. Чэшская паліцыя раскрыла справу аб распаўсюджванні алкагольнай прадукцыі з утрыманнем смяротна небяспечнага метылавага спірту. Усяго на рынак паступіла 15 тысяч літраў атрутнай прадукцыі. Галоўным падазраваным пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. Па справе праходзіць больш за 40 чалавек, 22 з іх арыштаваныя. Нарэшце, назіральнік кампаніі за справядлівыя выбары Станіслаў Яленскі плануе хадайнічаць аб уключэнні ў кнігу рэкордаў Гіннеса участковай камісіі за хуткасць галасавання выбарцаў на даму. За 100 хвілін прагаласавалі 385 чалавек, альбо 1 чалавек за 15 секунд. А калі ўлічыць, што патрэбны быў час на дарогу, каб падняцца па лесвіцах і гэтак далей, дык гэта наогул проста неверагодная хуткасць, патлумачыў Станіслаў Яленскі. Big Well, музыкант, для якога блюз быў нечым на кшталт хобі, ён запісаў альбом, які называецца «На маёй кухні». Аднак пасля трагічнай смерці Света Хадановича павесіў гітару на цвік, і па сутнасці нам застаецца слухаць запісы чалавека, які пазначыўся ў беларускай блюзавай музыцы вельмі арыгінальна і вельмі упэўнена. Big Well. Got my ticket, got my vote. Got a car, yeah, all the bar. I'm gonna take my seat right way back. See that train rolling in down the track. good times, the ones that end. Got so happy now, got so glad. Think about the way to love me too. That's right. As I'm coming back home to you, I'm gonna bring it home, bring it home to you. Yeah, I'm gonna bring it home, bring it home to you. That's right, take it away, boy. Grand con. That's me come back on you, baby. Ain't that nice? Yeah. Yeah, baby. Man, they are happy, man. Учора прагучалі пажаданні, каб мы па меры магчымасці ставілі ў эфір джазавых выканаўцаў з Польшы, з Чэхіі. Ну, сёння часткова мы выканаем гэтае пажаданне. Зараз у эфіры «Свабоды джаз» Мартін Васілеўскі з кампазіцыяй «Diamonds and Pearls». Thank you. Свобода. Час. Ну что ж, час, видать, что послухать, про что сегодня пишут разные газеты у разных краинах. У нашей студии, у студии «Свободы джаз», господар Ян Максимюк. Добрый день. Ну, польская пресса сегодня полнится, как бы скажем, великой сенсацией. Вельми популярная у краине акторка Катажина Фигура призналась, что вось ейное семейное житё не было такое счастливое, как до этой поры она показывала у часописах, скажем, жаночих і усім іншим, што гэтыя 12 гадоў, якая яна правяла з мужам, ён яе, як бы скажам, біў, абражаў, паніжаў, і ўрэшце яна пастанавіла сказаць праўду. Праўду яна сказала ў часопісе «Віва», і зараз кожная, як бы скажам, польская газета пра гэта піша. Я узяў, адкрыў газету «Выборчу», дзе, як бы, Катажына Фігура тлумачыць, чаму яна, як бы скажам, сказала. Ну, яна сказала больш-менш так. Існуе пачуццё сорам мой страху, што я буду спатыкацца, сустракацца з незразуменнем навакольнага асяроддзя. Нарэшце я вырашыла асвабадзіць сябе, перш за ўсё, каб выратаваць дзяцей. Ну, ейная юрыст Уршуля Наваковска, таксама, якую таксама цытуе газета «Выборча», кажа, што гэтае прызнанне для Катажыны Фігуры, гэта, як бы, скажам, такая своеасаблівая терапія, як бы, ад гэтага жыцця. І яна яшчэ кажа, што шматлікія жанчыны, юрыстка, у такой сітуацыі наогул тлумачаць сябе, што гэта, калі муж б'е, гэта не так, і гвалт у сям'і, як бы, скажам, адбываецца, што гэта не так дрэнна, таму што, скажам, вось я не прызямілася ў бальніцы, у сяброў бывае яшчэ горай. І яна тлумачыць, чаму, як бы, скажам, шмат такіх праяваў, такога сямейнага гвалту, яны так і застаецца ў сям'і і не выходзіць на вонкі. І юрыстка гэта, я Уршуля Наваковска, сказала, што вось прыклад Катажыны Фігуры публічна, як бы не было асобы ў Польшчы, можа заахвоціць іншыя жанчыны да таго, каб яны, скажам, пра такія сарамлівыя сямейныя сакрэты сямейнага жыцця распавялі. Смецця з хаты не выносяць? Так, смецця з хаты не выносяць, менавіта, а часам трэба было б, каб, скажам, вось, як кажа Фігура, каб, скажам, ратаваць дзяцей. І сёння я яшчэ заглянуў у «Нью-Йорк Таймс». Цікавае паведамленне учора у Нью-Йорку чалавек з прозвішчам Дэмен Эклс падпісаў сваю кніжку пад назвай «Жыццё пасля смерці». Хто такі Дэмен Эклс? Аказваецца, у 94-м годзе яго засудзілі на турму за тое, што ён, як бы скажам, браў удзел з двума іншымі асобамі ў забойстве трох хлопцаў. А ніхто не прызнаўся, але іх, скажам, на некіх ускосных, як бы скажам, доказах засудзілі. Ён увесь час не прызнаваўся. Але, як бы скажам, за гэтага Дэмена Эклса і за ягоных калегаў, якія сядзелі ў турме, заступіліся, як бы скажам, ну, вядомыя асобы з кіно амерыканскага, якія не верылі ў віну, між іншым Джонні Дэп, між іншым Пітер Джэксон, рэжысэр пана Пярсцёнкаў. І год назад Дэмена Эклса выпусцілі з турмы, але, што цікава, выпусцілі яго ано пад умовай, што ён прызнаўся да таго, ось што... Так, ось так. Я, як бы скажа, ну, не настолькі арыентуюся ў заблытанасцях амерыканскай юрыстыкі, каб растлумачыць, чаму гэта так трэба было, але ён фактычна кажа. І учора разам з Джонні Дэпам яны падпісывалі тую кніжку «Жыццё пасля смерці», і гэты Дэмен Эклс, аўтар, сказаў, што у вас, скажем, можа быць, ну, абсолютно поўныя, як бы, скажем, пэўныя доказы, што вы нічога не зрабілі, але гэта, кажа, яшчэ не ўсё. Гэта толькі 50%, кажа, поспеху, кажа. Калі за вас заступіцца, ось, кажа, Джонні Дэп, альбо хтосьці такі, скажем, са света культуры ці бізнесу, кажа, дык тады, скажем, у вас ёсць шансы, што можна, скажем, выйсці з таго, з чаго выйшаў я. Ну, я тут пры нагодзе адзначу, што я думаю, што і Джонні Дэп, таму ж Алесю Беляцкаму не дапаможа. Нават калі заступіцца разам з усім Галівудам. Хто ведае, хто ведае? Не, ну, канешне, хацелася б, спадар Ян. Я ведаю, што у вас ёсць некія падрабязнасці да той інфармацыі, якую я ўжо агучваў аб справе чэшскага левага алкаголю, Якія там ёсць падрабязнасці? Значыць, дадам толькі два сказы. Менавіта лідовыя навіны пішуць, што, як бы скажам, яны знайшлі фірму, з якой гэты метанол выйшаў далей, і яго далівалі да сапраўднага алкаголу. Фірма называецца Фрос. Яна знаходзіцца ў горадзе чэшскім Апаве, і нібыта фірма займаецца прадукцыяй рознай аўтакасметыкі і так далей, і яна легальна набывала гэты алкаголь, а потым некія працаўнікі 23, якіх арыштавалі, яны далі, як бы скажам, гэты алкаголь перапрадавалі і пускалі яго ў гандаль. Вось так. Все у вас? Так. Вялікі дзякуй, спадар Ян. Ну, а мы зараз, шановныя сябры, паслухаем анонс адной з праграм, якія прагучаць сёння ўвечары ў эфіры Беларускай Свабоды. Я не имел намеру ехать в старожитную вёску Новый Двор, хотя потому, что не минуло и двух годов, как я там был. Тяжко было поверить в историю, якую у Шучинским РАУС поспешались и назвать каской. Карина с усими подробязностями не была снята на сотовый телефон, а главное, люди, с якими тады гутарыў, звернулись на Радио Свобода, як до апошней инстанции сумления. Мое подорожье у Новый Двор, на Шучинщину. Зараз паслухаем беларускіх джазавых выканаўцаў трыо Аркадія Барысавіча Эскіна «What's New». Это якраз такі некая папярэдні падыход да тых навін, якія прагучаць літаральна праз 14 хвілінаў. Thank you. Аркадія Ескіна, а я хочу нагадаць вам, што на галоўнай старонцы сайту свабода.орг адбываецца апытанне на такую тэму, што зробяць старшыні камісіі, які сказаў, што на яго ўчастку прагаласавала 28,8% выбарцаў. Варыянты адказу: звольняць з працы, звольняць з працы і засудзяць за лаянку матам у двукосе, трэці варыянт праігнаруюць, і чацвёрты наадварот. Падвысяць, калі ласка, удзельнічайце ў гэтым галасаванні. Ну а на парадку дня ў нас прагноз надвор'я, але не той, што вы думаеце, канешне ж, музычны прагноз надвор'я, Weather Report з кампазіцыяй Black Market. Thank you.

Вось вам школа аранжавання, калі хочаце, школа выканання з 1988 году. Ну, далей мы будзем слухаць майстра губнога гармоніка Туца Тельманца і Эліс Реджіну у кампазіцыі «Will Samba». Пачуўшы назву калектыву «Mamas and Papas», адразу скажа, а зараз будзе гучаць «California Dreamin'». Можна падумаць, што «Mamas and Papas» за ўсе гады сваёй дзейнасці запісалі толькі адну п'есу. Не. «Dream a little dream to me, of me». Прабачце. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yeah.

Ага. Я бачив це фото, так, незвичайне, сапраўды. Незвичайне, і здається, коли б Беляцький не став правооборонцем, то змог би знайти себе реалізувати в рок-музиці. Принамсі, він так виглядає. Лепшу джазовій музиці все ж таки. Вірогодно так. Безумовно, шмат фотоздымкаў люди розміщають своїх власних з портретами або роздрукованими віншуваннями. Ці у майках Алеся Беляцька, а так міжнародне правооборонце адзначають його на день народження. Наприклад, у Фейсбуку дзейнічає група «Ми усе Алесь», «We all are Alice», де пропонується кожному охотному дослати свою здымок з віншуванням Беляцького, Беляцькому, а пасля гэтыя ўсе здымкі трапяць у адмысловы альбом, віншувальны альбом Беляцькому, які падрыхтуе праваабарончы цэнтр «Вясна» і перададуць яму ў турму альбо ўжо на волю пасля вызвалення. Таксама сёння Беляцькому мають уручыць у Варшаве американскую прэмію. Уручаць яе будзе намеснік дзяржаўнага сакратара мэлія. Гэта вельмі паважаная асоба ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ну і лічу, што ўсё больш і больш гэтыя прэміі, гэтыя значэнні набліжаюць Алеся Беляцька да Нобелеўскай прэміі. Беляцькому прысвячаюць вершы ў інтэрнэце. Някляєва верш трапіў так само у топ-сторіс, у Твіттер і у Фейсбуку. Ну, зрешту, що гэта, бачите, любая країна потребує своїх героїв. І ось Беляцький таким героєм у своїй 50-ті вже став. Ну, я думаю, Франак, той, що ось гэта тема сьогодні головна у білоруському інтернеті, більш віддачі не треба ні про що казати, тому що чоловік, справді, заслужив, каб притягнути до себе стільки уваги і стільки людей неабиякові до його на льосу, що, ну, по сутності, я думаю, інші події значні у білоруському інтернеті сьогодні і не повинно бути. Так? Безумовно, так. Я думаю, що коли б Беляцький був на волі, то він би був сталим слухачом «Свободи джаз». Великі дякую. Це був Франак Вечорик. Він гутарав з нами по телефоні, глядав білоруський інтернет. Ну, а зараз анонс ще одної нашої сьогоднішньої вечорової програми. Подручник по історії роднознавства став самой запотребованой у городні книгой. А ўсё праз реакцію уладаў, якая признала книгу крамольной. Чаму? Вольнай студыі расскажа один з яе аўтараў Андрей Чарнякевич. Ну, а што не спадабалася, магчыма, символіка незалежнай Беларусі, якая она была ў 91-м годзе. Бо хтось можа забыў, што гэта была власна першая символіка незалежнай беларускай дзяржавы. Можна было лёгка сябе прадказаць реакцію на бел-чырвона-белы сцяг. Ну, а теперь послушаем World Music в исполнении немецкой группы Morphe. Композиция под названием «Come in Zana». We'll be right back.

Ну, вось. Не вось, гэтага ну, і пайшло. Вялікі дзякуй, таму што гэта проста па атмасферы, па настроі супадае і с атмасферай, з настроем нашай праграмы «Свабода джаз». У эфіры была журналістка Аліна Радачынская. Дзякую вам, Аліна. Ну, а для ўсіх нашых слухачоў гучыць кампазіцыя «Сентынела» ў выкананні Зэлі Фонсэкі. Целя Фонсека с песней «Сентинелла». Ну, а далее, гений джазового фортепиано Арт Тейтум у пьесе «Ты фоту». Thank you. музей напрыканцы нашага сённяшняга эфіру гарадзенскі квінтэт пад простай назвай Stop Time прэзентуе вам п'есу пад таксама простай назвай Бі. Бі ў сэнсе пчолка, а не ў сэнсе быць. Stop Time. Свабода джаз 25 вересня 2012 года. Сёння для вас працавалі Ян Кайзер, Владимир Сакульскі, Дмітрий Падвярэцкі. Сустрэнемся з вами заўтра у той же час і пачуемся знову. До побачення.